นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณบัดนี้ถึงเวลาฟังธรรมถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขาดสมาธิเพชรนั้นให้เราฝึกหัดนั่งให้ได้คือว่าเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธรวมจิตใจเข้าไปภายในการนึกการเจริญเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็คือว่าเราระลึกถึงท่านผู้ดีวิเศษละกิเลสพร้อมทางวาสนาเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองบำเพ็ญโพธิญาณมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านับว่าเป็นผู้มีความภาคความเพียรความพยายามอันพระพุทธเจ้าก็ดีพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็ตามพระสาวกทั้งหลายหลักที่บำเพ็ญปฏิบัติมาตั้งแต่เกิดมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในการบำเพ็ญบุญบารมีนั้นก็บำเพ็ญอยู่ในหลัก10ข้อที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าปัญญาบารมีหนังสือปัญญาบารมีคือเมื่อผู้ปฏิบัติใน4ข้อได้ดีพาให้เกิดปัญญามีปัญญาพาให้เกิดความเฉลียวฉลาดความสามารถอาจฐานในการที่จะทำความเพียรละกิเลสออกจากจิตใจของตนได้ท่านจึงให้ชื่อว่าปัญญาบารมีเป็นเหตุการณ์ให้เกิดปัญญาอันบารมี10ข้อแต่ละข้อมันอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงสุดเรียกว่าทานบารมีทานอุปปารมีทานปรมัตถบารมีหลักใหญ่ๆก็คือว่าการให้การบริจาคฝึกหัดจิตใจให้เป็นผู้เสียสละประโยชน์ส่วนตนให้ถึงบุคประโยชน์บุคคลผู้อื่นเรียกว่าทานการให้การบริจาคศีลการรักษากายวาจาศีลนั้นก็คือว่าหลักศีล5ศีล8ศีล10 227หลักศีล5ท่านก็ให้เว้นจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มกินสุราเมรัยหลักของศีลทานศีลเนคขัมมะเนคขัมมะบารมีนี้ก็หมายถึงเรารักษาศีล8ศีลอุโบสถขึ้นไปหรือว่าเนคขัมมะออกบวชถือเพศสมณะชีพามเป็นนักบวชเนวะภาคกายออกจากคารวาสญาติโยมถือเพศนักบวชจะเป็นฤาษีสีภัยเป็นอะไรก็ตามเรียกว่าเนกขัมมะบารมี เป็นผู้ออกจากอารมณ์สัญญากิเลสตัณหาทุกส่วนเป็นการฝึกฝนอบรมมาหลายภพหลายชาติจึงจะทำได้สมบูรณ์บริบูรณ์เรียกว่าเป็นบารมีข้อที่สามเนกขัมมะบารมีนั้นบารมีข้อที่สี่ก็ได้แก่ปัญญาบารมีพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านฝึกจิตฝึกใจฝึกกายวาจาจิตให้เกิดปัญญาให้มีปัญญามีพยามีความรู้ความฉลาดลักแหลมให้ชื่อว่าปัญญาบารมีปัญญาบารมีก็มีอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงสุดวิริยะบารมีฝึกฝนตัวเองให้มีความภาคความเพียรความพยายามไม่ว่าจะทำกิจกรรมการงานอันใดในทางกายก็ต้องมีความภาคความเพียรพูดจาปราศัยอะไรก็ต้องให้อยู่ในความเพียรคิดอ่านอะไรก็ให้อยู่ในความเพียรคำว่าเพียรหมายถึงว่าเพียรละบาปสิ่งใดที่เป็นบาปก็เพียรละจนละได้เพียรบำเพ็ญบุญสิ่งใดดีมีประโยชน์ก็เพียรประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นในทางที่ดีการฝึกจิตตัวเองให้มีความภาคเพียรนี่แหละจะต้องมีสติคนเราเวลาทำอะไรนั้นไม่ค่อยได้มักจะไม่ค่อยมีความเพียรทำแบบสุ่มๆไปทางนั้นฉะนั้นคำว่าเพียรเนี่ยเพียรละสิ่งที่ไม่ดีเพียรเจริญสิ่งที่ดีหมายถึงความทำอะไรต้องมีความระมัดระวังในสิ่งที่ทำนั้นเพียรหรืออย่างหนึ่งก็ว่าละเอียดทำงานละเอียดอะไรก็ละเอียดละออนี่ว่าเพียรละบาปบำเพ็ญบุญเพียรภาวนาทำมันใดทุกอย่างก็ต้องอาศัยความเพียรความเพียรหมายถึงความหมั่นขยันขันแข็งด้วยไม่ใช่เกียจคร้านท้อถอยคือว่าทำอันใดให้ทำอยู่เสมออย่างว่าการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์จดจำธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ทั้งหมดนี้ก็ต้องอาศัยความเพียรถ้าไม่มีความเพียรอะไรก็เกิดขึ้นไม่ได้ผู้มีความเพียรย่อมพ้นทุกข์ได้ท่านก็ว่าอย่างนั้นอีกแล้วก็ขันติบารมีขันติความอดความทนอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าคนเรานั้นตามธรรมดาใจกิเลสคนเรามันชอบมักง่ายเมื่อโดนอะไรอารมณ์เรื่องราวอันใดเกิดขึ้นเนี่ยมักจะไม่มีความอดทนจิตใจมันงุดหงิดหวั่นไหวเลิกล้มในการทำความดีของตนเพราะขาดความอดความทนความอดทนท่านเปรียบอย่างหนึ่งเหมือนสมัยสงครามสมัยโบราณช้างเวลามันเข้าสู่สงครามมนุษย์เอาช้างเป็นพาหนะลบกันสมัยก่อนช้างนั้นมีความอดทนแม่ลูกศรลูกหน้าไม้ทางข้าศึกจะยิงมาเท่าไรถูกตัวถ้ายังไม่ถึงขั้นตายช้างจะต้องอดทน จ็บปวดทุกขเวทนาช้างนั้นก็อดทนผู้มีความอดทนจะรักษาศีลก็ต้องอาศัยความอดทนจะทำอะไรทุกอย่างถ้ามีความอดความทนแล้วก็เป็นไปได้ถ้าไม่มีความอดทนพอเกิดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวขึ้นมาอย่างเราขึ้นที่สูงขึ้นภูเขาทางขึ้นมาถ้ำผาปล่องอย่างนี้แหละถ้าไม่มีความอดทนจิตใจก็หงุดหงิดขึ้นมาไม่ถึงถ้ามีความอดความทนเมื่อมันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวก็หยุดพักตั้งใจอยู่ในใจของตนว่าจะขึ้นให้ได้ขึ้นไม่ได้ไม่ยอมตั้งใจนะก็มีความอดความทนผลที่สุดก็คนแก่คนชราก็ขึ้นมาถึงได้แม้จะเป็นคนหนุ่มคนเด็กก็ตามถ้าไม่มีความอดทนไม่ได้พอโดนเข้ามันก็ท้อแท้อ่อนแอเลิกล้มสิ่งที่ตนจะขึ้นมาความอดทนนี้ท่านว่าเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์นักปราชญ์ผู้ฉลาดรู้ในทางพุทธศาสนาไม่ว่ายุคใดสมัยใดต้องมีความอดทนท่านจึงตรัสว่าความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ความอดทนนี้ต้องสร้างขึ้นทำขึ้นให้เกิดมีในหัวใจของเราทุกคนบารมีเหล่านี้แหละมันเสริมสร้างให้คนเราบำเพ็ญบุญบารมีให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับลำดับสัจจะบารมีสัจจะคือมีความจริงใจเราพูดเราทำอะไรแล้วต้องมีสัจจะถ้าไม่มีสัจจะแล้วก็จิตใจผู้นั้นก็เลื่อนลอยไม่มีความจริงสัจจะอธิษฐานเมื่อทำอะไรต้องตั้งสัตว์ต้องตั้งอธิษฐานใจของตนลงไปอย่างว่าเรานั่งสมาธิภาวะเรานั่งอยู่ในที่อยู่ที่หลับที่นอนของเราเราต้องดูสัจจะดูอธิษฐานต้องอธิษฐานไว้ถ้าไม่อย่างนั้นจิตกิเลสต่างๆจิตมารจิตสังขารมันจะเข้ามาโจมตีไม่ให้ทำล่มละลายเนี่ยว่าไม่มีอธิษฐานทำไว้พระพุทธเจ้าพระองค์จะได้ตรัสรู้พระองค์อธิษฐานใจว่าจะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆการภาวนาครั้งนี้ให้เป็นครั้งสุดท้ายถ้าไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ยอมตายในที่นั้นไม่ต้องลุกไปมาในที่ใดๆนั่นละคือว่าพระพุทธเจ้ามีสัจจะมีอธิษฐานใจลงไปแล้วก็ทำให้ได้ตามนั้นผลที่สุดพระองค์ก็ลุล่วงไปได้ทุกอย่างทุกประการแล้วก็เมตตาภาวนาภาวนาเมตตาเมตตาคือว่าเมตตาตนมุ่งหวังให้ตนมีความสุขเมตตาสัตว์คือไม่เบียดเบียนสัตว์ก็เอาอะไรเมตตาก็เอาจิตใจที่ภาวนาอยู่นี่แหละอุเบกขานี่เป็นยอดบารมีคือใจมนุษย์คนเรานั้นถ้าไม่มีอุเบกขาไม่มีความวางเฉยเมื่อมีเหตุทุกข์ร้อนอันใดเกิดขึ้นจิตนั้นมันก็จะไหวหวั่นพลั่นพรึงไม่สามารถจะต้านทานอารมณ์กิเลสในโลกได้เพราะจิตมันไปยึดไปถือไม่วางอุเบกขาไม่เฉยลงได้การวางเฉยในจิตได้ท่านว่าอุเบกขาจิต เมื่อสิ่งใดมันสุดวิสัยเหลือวิสัยเป็นไปไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านวางเฉยได้คือว่าฝึกอุเบกขาจิตไม่ให้มันมีความทุกข์อกทุกข์ใจเกิดขึ้นวางเฉยลงไปได้ไม่ให้ใจเดือดร้อนวุ่นวายเรียกว่าอุเบกขาจิตจิตมีความวางเฉยได้อย่างคนเราเมื่อถึงเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถึงเวลาจะแตกจะดับจะตายจากกันไปถ้าไม่มีอุเบกขาจิตแล้วจิตมันก็มีแต่จะไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยและไม่ยอมตายถ้าเกิดคนไหนคนหนึ่งในคนในครอบครัวเย่าเรือนของบุคคลคนใดคนหนึ่งก็ตามเกิดแต่เกิดตายขึ้นมาเอาละเพื่อนมนุษย์ที่อยู่นั้นยังมีชีวิตอยู่ก็เกิดความทุกข์โทมนัสครับแค้นแน่นใจจนถึงขั้นร้องไห้น้ำตาไหลแล้วนั่นแหละคือว่าไม่ได้ฝึกหัดอุเบกขาภาวนาไว้ถ้ามีอุเบกขาพิจารณาอยู่ว่าสิ่งใดมันสุดวิสัยเหลือวิสัยมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็ต้องให้วางเฉยได้ถ้าวางเฉยไม่ได้ก็เป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะว่าปัญญาจะต้องพิจารณาให้ดีเมื่อว่ามันสุดวิสัยเหลือวิสัยเป็นไปไม่ได้ผู้ปฏิบัติภาวนาก็ต้องรู้จักระงับดับความวุ่นวายในใจของตนจะไปให้ดันทุลังไปอย่างเดียวก็ไม่ถูกต้องมีอุเบกขาจิตหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราไม่ต้องการบุคคลผู้อื่นดุด่าว่าลายป้ายสีให้ซึ่งคนเราไม่ชอบถึงจะไม่ชอบก็ตามจะต้องใช้อุเบกขาจิตทำใจให้มันเฉยอยู่ได้ไม่ต้องไปเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะว่าคนเหล่านั้นทั้งผู้ติถูกติเตียนนินทาก็ตามหรือผู้มาติเตียนนินทาก็ตามต้องกำหนดให้รู้ว่าคนที่ติเตียนนินทาให้แก่ผู้อื่นคนนั้นก็อายุไม่ถึง100ปีเขาก็จะต้องตายหนีจากโลกนี้เราผู้มีหูไม่หนวกไม่ตึงได้รับเสียงที่คนอื่นเขาติเตียนนินทาตัวเราก็ไม่เลย100ปีไปต้องตายภายใน100ปีเมื่อกำหนดได้อย่างนี้จิตก็ไม่ไปทุกข์ไปร้อนเพราะว่าปล่อยให้มันตายไปเองไม่ต้องไปก่อเหตุการณ์อันเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นบาปเป็นอกุศลให้แก่กันและกันทำใจของตนให้วางเฉยไว้แล้วก็ปล่อยให้มันแตกดับตายไปเองไม่มีทุกข์มีโทษเราก็ตายภายใน100ปีคนอื่นที่มาติเตียนนินทาเราก็ภายใน100ปีเขาก็ตายต่างคนก็ตายจากกันไปบาปใหม่ก็ไม่เกิดขึ้นเหลืออยู่แต่บาปเก่าในละถ้าเรามีปัญญาพิจารณาแก้ไขจิตใจภายในก็ไม่เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแต่ถ้าไม่กำหนดพิจารณาให้ดีเมื่อถูกความติเตียนนินทาว่าร้ายให้แก่กันจิตมันก็ไปยึดไปถือว่าเขาด่าให้เราเขาดูถูกเราเขาประหัตประหารเราเขาฆ่าฟันลันแทงเรานี่แหละคือว่าอารมณ์มันไปยึดถือถ้าไม่ไปยึดถือแล้วก็ปล่อยวางไว้ตามสภาพนั้นๆยอมรับรู้รับเห็นไม่ต้องไปแก้ไขเอา100ปีเป็นที่ตั้งสิ่งนั้นมันตั้งอยู่ไม่ได้เลยมันไม่ถึง100ปี1,000ปี ชีวิตคนเราอะไรอะไรในโลกมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนหลักที่จะแก้ไขจิตใจกิเลสได้นั้นมันอยู่ที่หลักจิตสงบตั้งมั่นจิตไม่โลเลหลงไหลไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายเป็นจิตตั้งอยู่ในสมาธิภาวนาบริกรรมภาวนากำหนดธาตุกรรมฐานเป็นอุบายภาวนากำหนดอสุภกรรมฐานเป็นอุบายภาวนาเมื่อจิตใจมีความสงบตั้งมั่นไม่หลงไหลไปตามสิ่งต่างๆแล้วจิตดวงนี้ก็จะรู้แจ้งรู้จริงรู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้อยู่ไม่ใช่รู้ไปอย่างเดียวไม่ใช่รู้ตามอำนาจความโกรธโลภหลงเป็นความรู้เท่าทันเป็นความรู้ที่ไม่หวั่นไหวเพราะว่าโลกกระทำ8ประการไม่มีใครที่จะพ้นไปได้มีหูก็ได้ยินเสียงเสียงที่ได้ยินมันก็มีทั้งเสียงเพราะเสียงไม่เพราะเสียงสรรเสริญเยินยอก็มีเสียงติเตียนนินทาว่าร้ายให้แก่กันมันก็มีเพราะเรามีหูเพราะเรามีกิเลสอยู่ในหัวใจแล้วจะไปห้ามสิ่งเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นมีขึ้นก็ไม่ได้เหมือนกันต้องรู้เท่าทันต้องภาวนาไว้ก่อนพิจารณาไว้ก่อนว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันเกิดขึ้นมาได้มันก็ต้องมีเวลาเปลี่ยนแปลงเกิดแล้วมันก็ดับไปเป็นธรรมดาต้องภาวนาแก้อยู่ในใจนั่นแหละที่แก้มันอยู่ที่จิตถ้าจิตแก้ได้จิตทำให้หลุดให้พ้นได้จิตเห็นแจ้งในธรรมะปฏิบัติมันก็เลิกได้ละได้ในจิตใจนั้นเมื่อจิตใจปล่อยวางได้เลิกได้สงบตั้งมั่นได้จิตมันก็ไม่ไปทุกข์ไม่ไปเดือดร้อนกับคนกับสัตว์กับวัตถุธาตุทั้งหลายมันเกิดที่ไหนมันก็ตั้งอยู่ชั่วระยะหนึ่งในที่มันเกิดขึ้นมาเมื่อมันหมดเหตุปัจจัยนั่นนั่นมันก็แตกไปดับไปตายไปคนเราก็เรียกว่าตายไปสัตว์ก็ตายไปอะไรต่อมีอะไรไม่คงที่จิตของเราถ้าจิตใจสงบตั้งมั่นมันรู้เองเข้าใจเองโลกผ่านตามันไม่ใช่ผ่านแต่รูปที่สวยสดงดงามถูกต้องกับจิตใจของตัวเองอย่างเดียวไอ้รูปที่ไม่ต้องการไม่ปรารถนาเห็นแล้วเกิดความเกลียดความชังขึ้นมาก็มีเยอะแยะมีตาก็ต้องเห็นรูปมีหูก็ต้องได้ยินเสียงเราจะเลือกเอาแต่ชอบใจไม่ได้เมื่อมันมีขึ้นมันไม่สำคัญในสิ่งที่มันมีมันสำคัญที่ว่าจิตใจภาวนาในใจของเรานั่นแหละมันไปยึดไปถือยึดตัวเรายึดของเรายึดสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นตัวตนเราเขาอันนั้นแหละมันเป็นทุกข์ถ้าว่าไม่ไปยึดถือเสียงมันดังขึ้นมาที่ไหนมันก็ดับไปที่นั่นเสียงใหม่ดังขึ้นมามันก็ดับไปอีกกลิ่นที่ผ่านเข้าทางจมูกทางดังทางจมูกมันก็มีทั้งส่วนที่ดีส่วนที่ไม่ดีกลิ่นที่เหม็นเรียกว่าไม่ดีกลิ่นที่หอมมันว่าดีสิ่งเหล่านี้แหละจิตก็จะให้รู้เท่าทันเพราะธรรมดาจมูกมันมีหน้าที่ดมกลิ่นถ้ามันผ่านสิ่งใดมันก็ต้องปรากฏได้ดมในสิ่งนั้นนะว่าเหม็นเราไม่ชอบมันก็ได้ดมทุกคน หอมเราชอบมันก็ไม่ค่อยจะมีดอกไม้ของหอมให้ดมส่วนมากนั้นของเหม็นนั้นได้ดมอยู่ตลอดเวลาจึงให้ภาวนาให้รู้แจ้งในจิตในใจของตัวเองแล้วก็จะได้ระงับกิเลสอันมาฟุ้งซ่านลำคาญไปตามกลิ่นไปตามรสอาหารการบริโภคทางลิ้นทางปากอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์อันสำคัญอยู่เพราะว่าลิ้นของคนมันไม่มีกระดูกมันชอบแต่รสที่ชอบคอพอใจถ้ารสขมฝาดอะไรที่ไม่ถูกจิตถูกใจมันก็ไม่พอใจอันจิตที่ไม่พอใจเนี่ยมันคือจิตไม่ภาวนาไม่ละกิเลสมันจะเลือกเอาแต่ในสิ่งที่จิตมันชอบจิตมันไม่ชอบไม่พอมันก็เกลียดชังไม่ต้องการไม่ปรารถนาแล้วก็จะมีแต่ทางหลบหลีกไม่รู้แจ้งตามความเป็นจริงจิตอันนี้มันก็เลยแก้ไม่ตกมันมีแต่จะก่อความไม่สงบขึ้นอยู่เสมอทีนี้ร่างกายของคนเราที่มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้จะต้องมีสิ่งที่มากระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรที่กระทบมาที่ชอบคอพอใจจิตมันก็ยินดีพอใจสิ่งที่ไม่ชอบคอพอใจจิตมันก็รังเกียจเกลียดชังนี่แหละคือว่าจิตนั่นแหละเป็นผู้ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่สงบตั้งมั่นไม่ภาวนาให้ดีจิตมันก็มาหลงยึดเอาต้องการเอาแต่สิ่งที่ตัวเองว่าดีว่าชอบไปมามันก็ทำใจให้เป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่นั่นเมื่อตาเห็นโลกหูได้ฟังเสียงจมูกได้ดมกลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายได้ถูกต้องโพธิภพแล้วก็ไปเป็นอารมณ์อยู่ในดวงจิตดวงใจถ้าส่วนใดที่มันโถกกระอกกระใจของตนถูกกิเลสของตัวเองก็ว่าดีนิยมชมชอบถ้าไม่ถูกกับกิเลสของตัวก็ว่าไม่ดีไปเป็นอารมณ์อยู่ในจิตพาให้จิตใจดีใจบ้างเสียใจบ้างอยู่ภายในนั่นเองท่านจึงให้แก้ไขโดยวิธีปฏิบัติบูชาภาวนาทำใจของตนให้สงบตั้งมั่นจนกระทั่งมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นั้นเห็นว่ามันไม่คงที่ไม่ดีไม่เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไปจะได้ทำความเพียรละปล่อยวางออกไปให้เหลือแต่ดวงจิตดวงใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดไม่มีความโกรธไม่มีความโลภความหลงในเมื่ออายตนะทั้งหลายกระทบกระเทือนใจก็ภาวนาได้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแนวมีใจตั้งมั่นในธรรมะปฏิบัติธรรมะปฏิบัตินั้นต้องปฏิบัติอยู่เสมอพิจารณาอยู่ทุกวันคืนเดือนปีไม่ให้หลงลืมเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันพาให้ใจดีขึ้นมาก็ได้ถ้าไม่รู้เท่าทันมันพาให้จิตใจเสียไปเพราะความไม่รู้แจ้งในรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคล